więcej, więcej, jeszcze więcej, w górę ręce. 1500, 1900. Łykaj leki na potencję, będą nas miliony, ja cię kręcę. A we wnęce nikt nie słyszy dzisiaj, jak pod miotło siedzą myszy. Nie ten moment, nie ta pora. Słuchaj, to jest numer behawiora. Numer z tyłu, numer z przodu, numer domu, numer samochodu. Na półce podaj numer ładnej przyjaciółce. 1000 bali, 1000 wesel, 1500 rubryka w ich PESEL. Tona złota, tona śmieci, setki litrów mleka piją dzieci. 3 godziny, 4 lata, taki jest porządek tego świata. Tysiąc pomysłów, 1000 melodii.